pewna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim spotkanie w kancelarii premiera w sprawie sytuacji na Białorusi, rozmowy Putin-Łukaszenka w rosyjskim Soczi i rozpoczynający się właśnie nowy rok szkolny we Włoszech. Najnowsza sytuacja na Białorusi to temat kolejnego już spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Rozmowy właśnie rozpoczynają się w kancelarii premiera, gdzie jest Aneta Pawłowska-Kreć. Powiedz, Aneto, jaki jest cel spotkania? Chodzi o wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego Białorusi. Będzie omówiona aktualna sytuacja w tym kraju, możliwy dalszy rozwój wypadków. Rozmowa ma dotyczyć także dotychczasowych i przyszłych działań Polski. Jak mówił dziś rano w salonie politycznym Trójki europarlamentarzysta Adam Bielan, Białoruś jest dla nas ważnym krajem z wielu powodów. Zaczynając od bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski, po gospodarkę i kwestie społeczne. Białoruś jest super ważnym krajem z punktu widzenia setek tysięcy Polaków, którzy mieszkają na terytorium tego kraju, a którzy mieszkają tam od wieków. Polska zmieniła granicę, oni zostali poza Polską, musimy ich wspierać. Białoruś jest bardzo ważnym krajem, jeśli chodzi o ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. Natomiast my oczywiście nie możemy też, niezależnie od tych wszystkich względów, patrzeć, jak ludzie są bici, mordowani, porywani z ulic. To kolejne takie spotkanie premiera z przedstawicielami klubów. Poprzednie było 26 sierpnia. Na Białorusi trwają protesty po wyborach prezydenckich, które były 9 sierpnia. Według oficjalnych danych wygrał je Aleksandr Łukaszenka. Opozycja i wielu Białorusinów uważa, że wyniki zostały sfałszowane. Aneta Pawłowska-Kreć, dziękujemy za relację. Aleksandr Łukaszenka jest dziś w Rosji. Prezydenci Rosji i Białorusi spotykają się w Soczi. W ocenie białoruskiego opozycjonisty Alesia Michalewicza rozmowa Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką będzie miała jedynie wymiar propagandowy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z oficjalnych komunikatów Kremla wynika, że po spotkaniu prezydentów nie należy spodziewać się wspólnej konferencji prasowej. Wiadomo, że Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka omówią m.in. kwestie gospodarcze, w tym stan zadłużenia Białorusi wobec Rosji, a także sytuację związaną z protestami. Zdaniem białoruskiego opozycjonista Alesia Michalewicza, w Moskwie władze są zaniepokojone ruchami protestacyjnymi w sąsiednim kraju, ponieważ obawiają się, aby do podobnych wydarzeń nie doszło w Rosji. Wiadomo, że Moskwa boi się pokazać, że reżim białoruski się zmienił w rezultacie protestów na ulicy. Liczymy, że nie będzie bezpośredniego wojskowego wkroczenia. Zdaniem rosyjskich i białoruskich komentatorów, Aleksandr Łukaszenka liczy na pomoc Moskwy w stłumieniu protestów. Jednak jak podkreśla część komentatorów, Rosja ograniczy się do działań doradczo-propagandowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość liczy na ponadpartyjną zgodę na zmiany w prawie ochrony zwierząt, mówi przewodniczący Komitetu Wykonawczego Partii Krzysztof Sobolewski. Poseł PiS podkreślił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że w proponowanym projekcie chodzi o ludzką przyzwoitość. Jest to projekt ustawy, który przedstawiamy jako Prawo i Sprawiedliwość. Mamy nadzieję, że nasi koalicjanci tutaj będą tak samo zgodni w kwestii ochrony zwierząt, jak i my. Projekt ustawy wpłynął do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Posłowie mogą się nim zająć już na najbliższym posiedzeniu. Zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych oraz utworzenie Rady do Spraw Zwierząt przy resorcie rolnictwa. Rozpoczyna się nauka we włoskich szkołach. Dzwonek zabrzmi po raz pierwszy od 9 marca, kiedy z powodu pandemii w całym kraju wprowadzono czerwoną zamkniętą strefę. Od tego czasu do końca roku szkolnego nauka odbywała się zdalnie. Z Rzymu Urszula Rzepczak. Razem z uczniami, nauczycielami i minister oświaty rok szkolny rozpoczyna prezydent Włoch Sergio Mattarella. Uroczystość zorganizowano w miejscowości Vo Euganeo w regionie Wenecja Euganejska, gdzie w lutym odnotowano pierwszy w kraju przypadek koronawirusa. Premier Giuseppe Conte, zwracając się do włoskich uczniów, napisał na portalu społecznościowym: wracacie do szkół pełni emocji, a my w tych emocjach wam towarzyszymy. Zachęcił do przestrzegania zasad sanitarnych, dbania o zdrowie własne i najbliższych. Przy zachowaniu metra odległości uczniowie nie będą musieli nosić maseczek w czasie lekcji. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz dziś tylko na Pomorzu Wschodnim, nad resztą kraju pogodne niebo i dużo słońca. Termometry pokażą w Lubuskiem 29 stopni, na Dolnym Śląsku 28, na Mazowszu około 26, na Mazurach 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

father's team. Speak what's spoken to and do what others do. Silence always wins, so silence everything. It will be alright in the morning light, to silence everything. But we could live by the foot of the mountain. We could clear up the yard in the back. Build a home by the foot of the mountain. We could stay there and never come back. We could stay there and never come back. Raz jeszcze dziś, nie po raz ostatni, świętujemy urodziny Martena Harketa, wokalisty oczywiście norweskiej grupy AHA. Ta grupa powróci jeszcze za godzinę i za dwie. No dobrze, jest poniedziałek. No tak, to z poniedziałkiem się wiąże się pewna rzecz, a to znaczy, że poznajemy płytę tygodnia i tym razem będzie to zespół Echa i płyta również o tym samym tytule. Echa, właśnie, tak. Z Zielonej Góry pochodzi ten zespół, pochodzą muzycy z tego zespołu i to jest płyta, którą promował singiel, który za chwilę Państwo usłyszą. Oczywiście mamy dla Państwa egzemplarze, 71335, proszę wysyłać SMS-y. No i Polska na supeł, czyli tak jak już wspomniałam, singiel promujący. Utwór piąty z tej właśnie płyty grupy Echa. Polska na supeł, tak był zatytułowany ten utwór. To oczywiście piosenka z naszej płyty tygodnia, płyty grupy Echa. I od razu też dodam, koncert grupy Echa, zresztą tytuł płyty brzmi tak samo, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Dwie osoby powinny wyczekiwać listonosza, który przyniesie płytę Echa. Pani Agnieszka ze Szczecina i pan Mirosław z Radomska. A za chwilę w Trójce, za kilka minut proponujemy rozmowę o tym, jak się ma dział kosmetyczny, właściwie cały przemysł kosmetyczny w tych czasach pandemii. Czy coś się zmieniło? Kiedy nikt nie musi się w zasadzie malować, bo wszyscy, albo prawie wszyscy, albo duża część nas, żeby nie przesadzać, pracuje zdalnie. No ja bym powiedział, że to już było, a teraz od pewnego czasu coraz częściej tak, pokazujemy się jednak na zewnątrz. Nas nie widać w radiu. Nas nie widać. My zawsze możemy bez makijażu. Więc my możemy kosmetyki odstawić na bok. Porozmawiamy o tym za kilka minut. All I ever wanted was a dollar and a chance. Find what I'm made of. All right. Coming from the bottom. Better learn how to dance. Find what you're made of. All right. Feel like my love is wasting every day, yeah. It's so damn tired of chasing every day, yeah. And now it's you I'm missing every day, yeah. Every day, yeah. Every day. So can we talk for a minute? Stop for a minute. All I wanna do is you. Oh, can we touch for a second? Be us for a second. No matter what I give it to, my love looks better on you. Was a city and some keys. Run through the street now. All right. And now it's you I'm missing. Every day, yeah. Every day, yeah. Every day. So can we talk for a minute? Stop for a minute. All I wanna do is you. Oh, can we touch for a second? Be for a minute, just stop for a minute, 'cause all I wanna do is you. Przed chwilą rozmawialiśmy sobie tutaj, słuchając piosenki, o tym, jak to się różnie wygląda w tych czasach, kiedy często komunikujemy się online właśnie. I prawda? Nie trzeba wyglądać tak naprawdę. Nie trzeba wyglądać, ale stwierdziłem i nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy nie, ale właśnie, choćby nie wiem, jak kto się pięknie ubrał, jeszcze być może zrobił jakiś makijaż do tego wizerunku internetowego, to i tak na przykład Skype czy Zoom, te komunikatory, one troszeczkę jednak zniekształcają, zmieniają i czasami obraz jest też taki nie całkiem ostry, więc i tak się wygląda. No tak. Tak, ale jest też druga strona tego medalu, a mianowicie niezależnie od tego, jak źle byśmy nie wyglądali, są w różnych aplikacjach takie filtry, które można sobie nałożyć na twarz z makijażem na przykład. Żebyśmy wyglądali jeszcze gorzej, bo całkiem już nienaturalnie, tak? No cóż, jakoś sobie trzeba radzić. No tak, no każdy wybiera jakąś możliwość, mamy ich wiele w tych czasach, no i porozmawiajmy właśnie o tym, jak to wygląda w tym czasie z kosmetykami, no bo teoretycznie pracując właśnie w domu, pewnie mniej ich używamy i wynika to z tego powodu, że mniej ludzi nas widzi. No, logicznie rzecz biorąc, w tej sytuacji branża kosmetyczna powinna tracić, tak? Ale czy tak jest faktycznie? No to już sprawdził dla Państwa Paweł Turski. W czasie pandemii kupuje Pani więcej czy mniej kosmetyków? Raczej kupuję stale kosmetyki. No może trochę więcej sobie kładę tego kremu, ale ogólnie bez zmian. Branża kosmetyczna na tle innych branż wyszła dość obronną ręką z okresu pandemii. Katarzyna Bochner, redaktor naczelna Wiadomości Kosmetycznych. Firmy kosmetyczne dość szybko przestawiły się na produkcję artykułów bardzo potrzebnych w tych dziwnych czasach, czyli na przykład żeli antybakteryjnych do rąk. W sytuacji zamknięcia sklepów w galeriach handlowych w szczycie lockdownu sporo sprzedaży zostało przekierowanej do kanału internetowego. Radosław Pelc, analityk sektorowy Santander Bank Polska. Badania pokazują, że w tym momencie nawet 1/3 Polaków korzysta z zakupów kosmetyków online. Kobiety, które siłą rzeczy zostały w domach, bardzo chętnie sięgały też po produkty takie, żeby umilić sobie życie, żeby na przykład wykonać manikur hybrydowy, no i w drogeriach, w sklepach internetowych. Bardzo, bardzo dynamicznie rosła, także nie nastarczały z pakowaniem paczek do wysyłek. Ze wzrostem sprzedaży w internecie wiąże się jeszcze jedna kwestia, a mianowicie wzrasta skłonność konsumentów do zainteresowania i do kupowania kosmetyków marek bardziej niezależnych i niszowych. Rynek kosmetyczny w ostatnich latach dość mocno ewoluował. Pojawiło się na nim bardzo dużo nowych graczy. To są marki niszowe, to są manufaktury, to są firmy, które na przykład specjalizują się w kosmetykach naturalnych, certyfikowanych. Klient jest coraz bardziej wrażliwy. Barbara Kowalska, dyrektor jakości i zrównoważonego rozwoju w Carrefour Polska. Oczekuję w kosmetykach opcji ekologicznej i wszystkiego, co jest związane bardziej z prostym procesem technologicznej produkcji kosmetyków. Od niedawna staram się rzeczywiście wybierać coś lepsze i nie patrzę na cenę, bo jednak jeżeli nakładamy coś lepszego, to później skutkuje fajniejszym efektem, więc myślę, że warto na to patrzeć. To są mniejsze firmy, czy raczej te globalne koncerny? Mniejsze, jak najbardziej. One mają mniej tych wszystkich szkodliwych specyfików, które działają na skórę, ale przede wszystkim wspieramy naszą polską branżę, więc to też jest dobre. Im prostszy skład, tym lepiej, tak? Tak, to znaczy, żeby nie było tej chemii przysłowiowej, tak? Bo sami widzimy, na przykład do zmywania, to zupełnie inaczej dłonie wyglądają, jak są naturalne, a jak jest mniej tej chemii, a przede wszystkim parabeny są bardzo niezdrowe dla skóry. Coraz ważniejsza staje się etyka marki, to co za marką stoi, co ta marka sobą reprezentuje, stąd również ten wzrost popularności małych firm, które są transparentne. Często konsumenci mogą poznać osoby, które produkują kosmetyki, mogą odwiedzić firmy, mogą się dowiedzieć wszystkiego o składnikach produktów. Na podstawie ostatnich obserwacji, analiz rynkowych wiemy, że ta świadomość klienta bardzo się zmienia. Jest bardzo duże ukierunkowanie na właśnie lokalność, na prozdrowotność i wszystko, co jest związane z aspektami redukcji wydawanych odpadów do środowiska. Idąc tym tropem, detalista w jednym ze swoich sklepów postawił we współpracy z dwoma polskimi firmami innowacyjny automat. Możemy w nim nalać do swojego słoika na przykład żel pod prysznic. Projekt ruszył 7 września i po tych kilku dniach funkcjonowania widzimy bardzo duże zainteresowanie, duży sukces i nasi klienci bardzo są zadowoleni z takiej oferty i z takiej możliwości, którą mają udostępnioną w naszym sklepie. Inwestycja zagranicznej sieci handlowej w takie rozwiązanie nie powinna już nikogo dziwić. W końcu polskie kosmetyki są jednymi z najlepszych na świecie. Polskie marki są cenione za doskonałą jakość oraz za słowo klucz, czyli stosunek jakości do ceny. Mamy bardzo dobrą ofertę produktów w dobrych cenach i za to jesteśmy kochani na świecie. I polskie marki można znaleźć właściwie na całym globie. Czyli okazuje się, że z tą branżą kosmetyczną w tych czasach nie jest tak najgorzej. Nie jest najgorzej, tak. Tym bardziej, że jak napisała też do nas pani Sylwia, 13@polskieradio.pl, są osoby, które mimo maseczek nadal malują usta i no niestety rozmazuje się ten makijaż, ale to chciałam jeszcze zaznaczyć, że na wszystko jest odpowiedź, bo widziałam gdzieś w internecie filmiki, które pokazują, jak zrobić makijaż na maseczce. Aha, ale to już zacytuj tego maila do końca, albo ja to zrobię, bo to mnie rozbawiło. Filmowe, tak, no właśnie, bo pani Sylwia napisała, że ta jej znajoma wtedy, jak się to wszystko już rozmarzy pod maseczką, wygląda jak Joker z Batmana. Dziękujemy pani Sylwia, bo wątki filmowe oczywiście dzisiaj do 13 w Trójce się również pojawią, a ten pierwszy już za kilkanaście minut, jak zwykle o tej porze. No ale pomyślałem też, że może z tą branżą kosmetyczną nie jest tak źle z tego powodu, że przecież dbanie o siebie, dbanie o urodę, a więc też używanie kosmetyków, to jest taka rzecz, którą robi się też dla siebie, a nie tylko dla innych. No zdecydowanie tak. Prawda? No a w czasach pandemii bywało, że jak siedzieliśmy dłużej w domach, to też wszyscy mieli więcej czasu, więc może też więcej czasu na to, by pomyśleć o urodzie na przykład. Tak. I na przykład w takich rozwiązaniach właśnie ekologicznych. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Płonie w świetlistej koronie. Abergen, abergen, niech tańczy na niebie. Abergen, abergen, wolny jak ptak. Abergen, abergen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Są dla nas miejsca nieznane. To, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Abergen, abergen, tak.

together. It's a ballad full of broken hearted. Make you feel as light as a feather. One foot in front of the other. You always gotta take your time. You just gotta trust your lover. Everything will work out fine. Cracks along the ground. And Quentin's cross my mind quite often. But we've come too far to turn around. Baby, you don't have to worry. And darling, you don't have to fear. If we ever feel in worry, love will lead us both from here. Together, I said it doesn't matter where we started, as long as we finish together. Lead me by example, darling. Lead me, baby, I ain't going nowhere. Lead me, you are the promised land. Follow you through fire, more than a friend. CeeLo Green i Lead Me. A teraz redaktor Jeźwiński obiecywał, no to połączymy się z Tarnowem. Fajny film. Czwarta Tarnowska Nagroda Filmowa. I ostatni raz w tym roku ten sygnał, bo festiwal już zakończony, a z nami raz jeszcze w Trójce Anna Grygiel, dyrektorka festiwalu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich Państwa. No już wspominałem o tym, że w sobotę na przykład w Trójkowo Filmowo jeszcze nie mogłem powiedzieć konkretnie o laureatach. No mogłem powiedzieć o tym jednym nagrody honorowej, czyli o Juliuszu Machulskim. No ale już wszystko jasne i ponieważ Trójka przyglądała się temu, co działo się w ostatni tydzień w Tarnowie, to czas też przedstawić laureatów, tych najważniejszych. Tak, to prawda, już nagrody trafiły do twórców. Na naszym festiwalu mamy właściwie dwa konkursy i może zacznę taką hierarchią wieku, powiedziałabym, od konkursu filmów dla dzieci, kina młodego widza. To jest Nagroda Maszki i tutaj jury dziecięce wybiera z aktualnych bajeczek najciekawszą i nagradza producenta. Tym razem była to bajeczka Kicia Kocia i dostał tę nagrodę producent Taniewelina Gordziejuk z Ego Film. To może teraz nagroda publiczności, bo to jest bardzo ważne i zbiorowe gremium, tak? Tak, i rzeczywiście chyba też jest tak, że twórcy bardzo cenią sobie nagrodę od publiczności i publiczność w tym roku zadecydowała, że najlepszym filmem będzie film Boże Ciało Jana Komasy. No to teraz... Można powiedzieć, że większością głosów ten film zwyciężył. No to teraz może o tym, jak zdecydowało jury młodzieżowe, czyli... Jury młodzieżowe zawsze ma, powiedziałabym, takie może o tyle ciekawe werdykty, że to spojrzenie młodego pokolenia. I tutaj był w konkursie taki film, który można powiedzieć odnosił się bezpośrednio też, był o nich i do nich. Wszystko dla mojej matki, Małgorzata Imielska, to typ jury młodzieżowego, statuetka kamerzysty. No i były też nagrody specjalne, te już przyznane, zdrowia życzymy, przyznane przez jury profesjonalne, które w tym roku pracowało pod przewodnictwem Kingi Dębskiej. To zacznijmy od tych wyróżnień właśnie i nagród specjalnych. Tak, to są dwie nagrody specjalne. Jedna powędrowała dla pana Alana Starskiego za scenografię do filmu Ukryta gra. Druga natomiast za rekonstrukcję i wykonanie muzyki Mietka Kosza w filmie Ikar dla legenda Mietka Kosza dla pana Leszka Możdżera. No i rozumiem, że Leszek Możdżer miał szansę odebrać tę nagrodę osobiście w Tarnowie, bo w sobotę odbył się jego koncert. Prawda? Dokładnie. Szczerze mówiąc, wymarzyliśmy sobie taką sytuację, ponieważ właśnie pan Leszek Możdżer koncertem swoim kończył naszą imprezę i tym samym był obecny, więc osobiście odebrał nagrodę. No i wreszcie nagroda Grand Prix. A jeszcze nie powiedzieliśmy o wyróżnieniu aktorskim. O, może zanim... Tak, tutaj jury zauważyło Piotra Witkowskiego w doskonałej, wspaniałej kreacji w filmie Proceder. To główna rola. Piotr Witkowski wciela się w postać rapera Tomasza Chody w tym filmie. Jeżeli szczególnie chciało wyróżnić i docenić tego aktora za tę kreację aktorską. No i wreszcie ta najważniejsza nagroda i tutaj niespodzianka, bo ten reżyser naprawdę ostatnio ciągle zbiera główne albo jakieś inne, ale jednak na kolejnych festiwalach zdobywa nagrody i tak też było w Tarnowie. Tak, to prawda. Podbił serca właściwie można powiedzieć i publiczności na wielu festiwalach i jury. W naszym przypadku było to jury. Bartosz Kruchlik, film Supernowa. To najważniejszy laureat 34. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Dziękuję bardzo za to podsumowanie, za przedstawienie laureatów. No i trzymamy kciuki za jubileusz, bo w przyszłym roku wszystko na to wskazuje. Ta 35. Nie będę dziękować. Edycja. Podziękuję tylko wszystkim za tegoroczną edycję, za udział, za towarzyszenie nam w tym przedsięwzięciu po raz 34. I oczywiście zapraszam na 35. Tarnowską Nagrodę. Dziękujemy bardzo. Była z nami Anna Grygiel, dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Pozdrawiamy, dziękujemy. Dziękujemy. A to już moja kolejna, druga dzisiaj propozycja muzyczna. I to właśnie, będzie, bo czekaliśmy. No właśnie, i to będzie sama Diana Ross.